12:17, achegámonos ata Sabucedo. Ali está o compañeiro Fran Campos. Fran Campos, bons días de novo. Pois moi bons días a todos. E a verdade que aquí tamén luce o sol de unha forma estupenda e algo de nubes. A xente xa está máis que nerviosa. Contoche que acaba de entrar tres bestas, concretamente un macho, tres femias e dous potriños. E a xente, pois non sei, a mí a verdade que me sorprende bastante que entren solo estes, o sea, que entren solos non, porque expuxeron e a xente empeza a aplaudir como loca. É unha pasada. E agora mesmo xa entra o grosso da manada, xa están entrando todos, veñen todos en fila e están entrando todos, e escoitade, a ver si, pues, si a xente aplaude e de la escoitar. E está a xente moi, bueno, moi nerviosa, moi emocionada. O centro de fotógrafos que hai por aquí, tanto a nivel particular como a nivel do concurso, como a nivel de xornalismo, están televisións productoras, Radio Galega, por exemplo, a Televisión Española, hai varias produtoras, hai alguna productora fora do país. Uh-huh. Bueno, entonces que eso, que están entrando agora mesmo todas as bestas, con seus potriños, algún que eu estou vendo, alguna das bestas xa ven peinada da casa, que eu creo que acolleron de outro curro sin darse conta, algún xa veñen con o pelo cortado de outros curros, e agora mesmo xa entraron todos, xa están todos dentro. Hai moitos nenos, moitísimos nenos tamén vendo a rapa, uh-huh. E que están por aquí abaixo, eu non sei se algún neno ten pensado entrar, pero están todos por aquí abaixo as portas. Pois, non sei, que che parece se lle preguntamos a algún? Pois... Atraca por aí en directo. Vamos a acercar ata abaixo, Atraca, a ver que me contan. E a ver que pasa, claro. Atracamos, sí, en directo. Pues, se si nos atenden, aténdenos. Se estaría moi ben tamén falar con algún fotógrafo destes, un freelance ou alguén que sexa de fora, a ver que nos fora conta. Sí. Estaría ben a topar o vaquero de Madrid que falabas ti antes, O que lle facía, hey, no, como era? How? O que lle facía os cabalos How? Sí. O de Nin José Tomás. Oh, tamén. É que claro. Como contamos, mentre deixamos a Frank que busque por aí alguén con quen falar, explico, é que cando comezamos o programa eu falaba de que o sábado, cando estive na rapa, houve un que estaba ali sentado ao meu lado, que se levantou en un momento de euforia e dixo: "Ol, esto ni José Tomás". Así foi como el vivía o moito, non? Estaría ben notábase que era xente de fora. Estaría ben falar con eles. Non sei si Fran está preparado xa por aí. A ver, está convencendo a xente. Todos, dixo Fran. A ver, Fran, adiante. A ver, como te chamas ti? Pablo. A ver, Pablo, ¿te ibas a participar no curro? Sí. ¿Sí? ¿Y no estás nervioso? No. ¿Si ofreciste más veces? Sí. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer concretamente? A loitar aos potros. ¿Y ti eres capaz de subir yo lombo a un potro, cortar yo pelo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué peinado llevas a hacer? Cortar yo pelo todo. Pero raya o medio, pelo de punta, ¿cómo llevas a deixar o peinado? O pelo de punta. ¿Cuántos años tienes? 11 años. Qué guay, ¿eh? Y, no, sí, y está ahí, ves aquí con los colegas para loitar con Carlos Besta, ¿no? Sí. Bueno, ¿y este amigo que se acaba de sentar aquí también vaya a loitar? Yo voy a loitar, sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Joan. ¿Y no estás nervioso? No. ¿No? Estos son homes, tamén, non é broma. Os rapaces de Sabucedo xa son homes no momento que pisan o curro. Xa a partir de aí xa... Oh, o que veña. ¿Cuántos anos tes ti? Teño 8 anos. 8 anos, Damián, para que vexas. Con 8 anos... Mi madre. Xa... Oi, pero no, eu non sei se eles me escoitan, pero se non trasladaslle ti a pregunta. Porque eu o sábado vin aí a xente que se lastimou cos cabalos. Non teñen medo a lastimarse? Eu non, tan solo me pisaron algún dúas ou tres veces. Era. E me deron unha patada na perna. E doeuche moito? Nah. Va. Pero ti biches, eu non sei se ti estabas o sábado aí no curro. Que? O sábado estiveches no curro. Non oigo. Este sábado, digo, si estiveches no curro pola tarde. Non estiveches. Estive no curro o sábado. Si, estiveches. No. Non estiveches. Ai, é que pensei que estiveras, porque houve aí un rapaz que se lastimou bastante, Nada, pero ti non fuches. Bueno, pois nada. Bueno, Fran, temos máis xente por aí. Fran, hola. Hola, está Fran, o meu compañero, está por aí. Que? Fran. Sí. Ah, pensei que non estabas por aí. Estou aquí con él. Ah, vale. Porque escoitase moi pouquiño aquí. Claro, escoitase moi pouquiño. Sí, mira, están aquí todos preparados aquí nunha habitación, están aquí todos como si, no sé, como... ¿Cómo se nada? Como, no, sí, muy tranquilos, que sí. ¿Non temos ningún aloitador grande por aí? Pois, a ver se consigo un, si me das 15 segundos... Damos 15 segundos, e os que ti queiras tamén. Son as 12:22, estamos falando con Fran Campos, está no curro en Sabucedo. Na Rapa das Bestas hoxe celébrase o que será o último curro, e con isto prácticamente péchase xa a Rapa das Bestas, nunha edición, a verdade, bastante vistosa. O tempo acompañou bastante, a non ser o venres cando se estaban montando as cousas, que chovía un pouquiño, pero do resto parece que foi boa festa. Eu non sei se Fran terá algo. Sí, sí, adiante, Fran. Mira, de momento é difícil falar con os loitadores porque ainda está entrando e non vai entrar agora outra manada. Bueno, pois pues nada, ti tranquilo. Con quen máis podremos... Preocupados de... Dime. Podremos, eu sei que para ti é difícil neste momento que, según eu che diga, ti ir buscando. Eu sei como é eso. Pero, ¿podríamos falar con algún fotógrafo, alguén da prensa que non sexa da Estrada? Intentámolo. Pois teño aquí ao ladinho, meu. Pois a ver, intentámolo, veña. Espera un momentinho. Esperamos un momentinho, mentre o convences e tal... Para a nivel particular. E dirme onde é. Estamos para en directo para radio. De Alicante. E a primeira vez que ves. Sí. E que te parece? Genial. Muy bien. Vas a repetir. Sí, seguramente. Bueno, deixámoslo, vean que están todos entrando no curro. Que nada, pues deixámoslo. Oye, ti ten cuidado, ¿eh? No te me majoes ahí dentro. No, eu non vou entrar, ¿eh? Ah, bueno. No, como ti... No son de Sabucedo para poder aloitar, o sea que... No, pero ti es de Castrolandinga, sodes un pouco bravos tamén. Entonces... Un paso CLP ao lume de San Juan, pero este xa... De pé, descalzo. Sí. 12:24, non sei, podremos falar con alguén máis, Fran, ou cortamos, xa non sei, como ti vexas. Vou intentar buscar, a ver si hai un momentinho agora que vai empezar a rapa en apenas 5 minutinhos, porque xa están todos dentro. Vale. E busque un minuto con un aloitador. Facemos unha cosa, entonces, poñemos música, parece, che. Venga. Non sei si o compañeiro Fran, eu escoito por aí de fondo. Fran, bons días de novo. Está falando por aí, Fran. Hola, Fran. A ver, hola, saludos de novo. Estamos aquí a Portas do Curro. Temos con nos a un dos aloitadores que acaba de chegar en moto para axudar a tener todas as bestas. Como lo chamas? Carlos, que tal estás? Bueno, un poquinho cansado por estes dous días. Pero ainda como sentímonos con forzas para pa aguantar un día máis. Vas a entrar no xo curro? Pois habrá que entrar a axudar como todos os días. E que tal foron estes dos curros? En canto a... foi moi difícil loitar este ano, Carlos, cadas bestas? Bueno, difícil é como todos os anos. O que pasa é que este ano, pois, as bestas fanse moi fortes. Teño moita comida no monte. Deño fuerte, si fue que hubo bastantes golpes, pero bueno, estamos preparados para esto, sabemos lo que nos espera, vivimos aquí, nada, esperando otro año, ya que ya se está terminando este, ya está terminando de otro. Ya estamos esperando que llegue otro, porque este ya se está terminando. Estaba viendo ahora que bueno, que entraron todas las bestas, ahora están para los potriños, están los nenos ayudando, qué valientes son los nenos. Bueno, nenos tenemos que vivir desde pequeño, los pais, a familia, pues ellos están intentando meter aquí, para que vayan xa collendo vicio, que cando nos vayamos vellos, pois que desean os nosos sucesores. Pódame como dixetes, collendo vicio, non? Claro, hai que coller o vicio, porque senón pois chegarían a unha edad que non sabían como facer, nin pasarían de todo, nin importaría isto para nada. Entonces así, pois xa van vivindo dende pequenos, e saben que detrás de nosa ten que vir eles. Cando son nenos non hai medo, porque eu preguntei a dos ou tres e dixeron que medo ningún, que estaban tranquilos. Sí, porque, bueno, eles apoian moito os pais, a nais, por todos os pais, a nais teñen un poquinho máis de rapero, pero bueno, apoian nosa familia, eles sentense seguros no medio de nós. Eso é o que nós queremos, que eles estén tranquilos, que non lle teñan medo. Sí, respeto, porque sempre hai golpes, pero non medo nunca, senón é cando levan os golpes. E ten nenos aí? Eu, de momento, non, porque o meu já ten 7 meses. Ah, meu, e tempo non para loitar, non? Tempo non, pero eu teño pensado de telo e... metelo aí cando, con 5 ou 6 anos, que empece xa a meterse aí. Dicía, comentábanos un compañero tamén, que está agora na radio, que él estivo aquí o sábado, e había alguén de fora, non sabía decir, fora de Galicia, que dicía, mire, ole, ni José Tomás, o torero. Bueno, non ten nada que ver isto con os toros, pero bueno, hai moita xente que sí, que vende fora, que de que realmente teno visto en vídeos e teno visto por televisión, pero din que dilo en directo, que isto é único, claro, en España, en Galicia, que nunca vi unha cousa como esta. Como digo sempre, a rapa de Sabucedo non é unha rapa, é a rapa, non? Esta é a rapa, esta non é unha rapa calquera, esta é a rapa de Galicia, esta é a rapa de Sabucedo, pero distínguese por eso, porque aquí entre tres homes partimos o corpo a corpo, este animal contra home. Non hai corda, non hai pau, non hai nada. Entón, ese é o que nos diferencia das outras rapas. Aquí solamente unha rabo e dous a cabeza. Temos que derribar a besta ou parala, como sea, para cortar ya fin sin ayuda de ningún medio. También me necesitas alguna preguntilla, se nos deixamos a Carlos descansar un poquinho antes de meterse no curro. Pois eu tiño unha preguntinha, porque como ti ben dixaches, non sei se el me escoita, eu o sábado estiven aí e vin dous golpes fortes, non? O primeiro, un rapaz de pelo rapado, ou bueno, un pouco calvo, que levou un golpe, ese, bueno, sangraba, pero non revestía moita gravedade. Pero despois vin o segundo, un tal Santi. Sí. Que non sei como está Santi, porque a verdade é que o golpe foi forte. Pois mira, Santi levou o golpe, porque ele tamén é moi afortunado os golpes. Sí, levou sí. O golpe o sábado, parteu o labio por adentro, ten todo hinchadísimo, ten unha patada aquí nun brazo, entre o brazo e o peito, que ten todo rascado, e sin cambio domingo volveu a vir ao corro. E hoxe, pois está na grada, dixo que non ia baixar, pero xa está con roupa de loitar, eso estou vendo, que penso que non vai aguantar a esperar o ano que ven. Mira, unha máis, porque o sábado decía unha muller que estaba ao meu lado, ai esos niños, yo si soy su madre, aí non los dejo entrar. Sí, bueno, a xente de fora veo así, dicir, claro. Meter un rapaz cativo aquí no medio das bestas vendo os animales estes conforme patean, conforme se morden, e ver un rapaz de pequeno no medio deles, pois se asusta un pouquiño. Pero que os pais das aboceros saben o que están, xa están viciados nestos, saben o que hai, entonces vernos distintas da fora. Ten que claro. Respeto, armai sobre todo, pois aí teño un pouquiño de medo durante o curro e todo eso, pero saben que están con nós, que nos defendemos no que poidamos, que home, poden levar un golpe, pero de momento rapaces temos bastante ben protegidos para que non leven golpes, para que non lle coña medo. Uh-huh. Nada, que te deixamos xa tranquilo, vale? Vale. Moitísimas gracias por atendernos. Hasta logo. Un abrazo. 12:31. Bueno, las palabras de un aloitador que está ahí metido, no hay no corro, vamos, que hay un ni que leches, no corro, porque ahora que hasta, no sé, da bravura oír falar a esta gente, sí, sí. Las ganas que le meten a esto, las bestas, ¿eh? Bueno, vamos a ver, ti no vas a saltar ahí un hombre, veña. Salto. Ainda que sea para fuera. Salto con la barra de puente y así matamos dos pasos de un tiro. Fran, gracias por achegarte a Tasabucedo.